من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سورة نور کے اول حصہ کے فسلور احکام بیانیگی اغی کے دو مخ کے بیان شو یو داو چه مجرم لسزا ورکول او باغبان دے حد جاری کول او دویم هر کلا چه دے عمل دمر سخت سزا و دویم حکم اور پسی ذکر کو چه دس خلق و نزان ازات ہے چیغی کی دام رضوی نزان تے اوسات ہے زکج تاسو پدی جرم کی راش ہے. دریم حکم بیانی چیغی طویلی شی رمی المحصنات تہمت لگول پاکو خلقو باندی او شریعت کې غیتا قذف ویل شي کنزل خاص کنزل چې دې کې د هغه قانون او د هغه سزا بیانېږي. هغه د پاره شرطونه دي چې دا غي شرطونه باندې برابرۍ او پوری بیا قران دا غي دا حکم ذکر کوي او دې دریم حکم کې ډېر اهم مقصد د انسان د مسلمان عزت ته چلا مسلمان لا عزت ورکړې او عزت داسې دي چې څوک د ذب حق کې د بی عزتۍ کوشش وکي نا سلیبا د سزا نه نخلاصيږي. سوچ باغبان دی خپل سزا نه جاری شوی ترې پورې دا خلاصې بنی دې شرط سره چې مسلمانی او ملکم د اسلامي یو قانون به جاری بیا به دغه سه مجرم له سزا ورکول شي والذین یرمون المحصنات هغه کسان چې ولی او تهمت لګی په پاک دامنو زنانو باندې یو خدای لفظ کې د قران په لیو اشاره او یو نقطه ده چې هرمونه ویل دي او رمی ویلی شی پا غشی ویشتل پا گولی ویشتل عربیت کې دا لفظ د دې لپاره استعماليږي او دلته کې خبرې ته چې هغه د جبی صفت ته د جبی نه خبر راوځي هغه ته دا نوم یې خړی او دا لفظ استعمال کړی چې ارمونا دیکھ مطلب دا قرآن دا دے چسنگ آغا دا غشی وشتل دا گولے وشتل انسان زخمی کئی دا قصی دا جبی وشتل ہم دی تو کہے والے یو لفظ استعمال کر دے چیدی کی فرق نشتا دے پغشی او پکولی او لگید نوم زخمو شو اوز بداغی علاج پکاری او داغی علاج کیگی دنیا کی دغسی چی دا جبی زخم او شو ندیب هم علاج تا ضرورتی خود دی علاج دیر مشکل دی چ بیا جوړ شي لکه څنګه چې مخ کې و نو هو يرمون لفظ قران حکیم په دی وجه نه راوړو چې ګوره دا وشتل او هغه وشتل یو شی دی اگر کده مخلوق په عادت کې او په معاشره کې دې ته څوک دا نسبت نه کوي دا چره غیر سر نه برابرې ان دې ته د زخم سبب وې چې غني د جبې پوجي باندې هم یو بندا بل مسلمان زخمی کول شي دا خلقو په اصطلاح کې او په عادت کې نشتا ها قران کې شتا دویمه خبردار چې محسنات یې ذکر کړی دي او دا د زنانو صفت ده او حال دای چې مسله عامه ده که یو زنانو پاک دامنه مسلمانه او غیبان دی چا تا تهمت اولګو نو هم حکم یې داده چاتیا کولی بوالشی او که پنارینا پاک دامن باندی تحمد اولکو نوم حکم داد چاتیا کولی بوالشی ها قرآن ولی محسنات ذکر کرده خاص داغین بظاہر که دا تخصیص معلومی گی چکن دا حکم خاص داغا چا دا پارده چی صرف پا زنانا بانده تحمد پورکو دا صرف دا دی وجه نه چی دا تحمد اول چی لگی دلیو نو دا پیغمبر پاک پا دور کی نو پا زنانا بانده لگی دلیو نو زکین قرآن محسنات ذکر کن کله واقعیا چې پس شوی حادثه پس کې راغلی نو قران دا غې د وژنه هغه لفظ خاص کوي خدا خاص نه وي نو کوم محسنات یې ذکر کړی دې دا مطلب نه چې ګنې نارینه ته نه بار دي نه هر مسلمان نارینه یو که زنانه یې چې پاغي باندې چا تهمت ولګو اگر خاص دی چې مونږه وایو نو دا حکم به چې قران بیان وي او باغې بنده کې سلور شرطونه ضروری دي یو شرط دا دی چې حر دی آزاد دی دا هغه وخت کې غلامان او وینځي هم پکې وو نو که باغی با جا تحمد اولکو نو داغی دا حکم نو تد ازاد خلق و معزز خلق درین پاکی دا شرط تے چی بالغوی نا بالغ که نارینی او که زنانی اغیط چادہ سے کنزل اکڑو اغیل دا حکم نصابی تیگی او درم شرط دادی چی اقل من دی یو لیوانی یا لیوانی اغیط چا دغا سی کنزلو کلو اغیط پردہ قانون نشتا او سلورم دادی چی پاک دامنی پکی عفت چکم بندبان دی تور پوری شوی دی تحمد پی لگی دلی دی نو مسلمانم دے آزادم دے او عقل منهم دے لیوانے نه دے او پاک دامن دے داغه په حق کې چادا نه دی ویلی چې دا بنده مشهور دے په دې عمل کې بدنام دے نه ولي کې چې دغه سي چرسو هر چا ته هغه معلومی چې دې خو په دې کې مشهور دی او د عادت ته نو کاغه تار وخت سو کنزل کوي دا غي دا حکم نشي ثابت دی. دا سلور شرطونه دي دا دغه باندې الله دومره عزت ساتي چې کله دې بالغو مسلمانو عقل مندو پاک دامنو او دته یو بل مسلمان خاص کنزل وکړل خاص کنزل سی چاره به کې وته وی ازانی پښتو کې یو د ناکاره جناری نه یې تنانې یې ته وی ازانی یا پښتو کې وی یو د ناکاره او یو ته داسې نسبتو کی زنانا تا چې دا وړو کې ستان نه دی دا وړو کې د پلار نه دی دا هم دا شیش یا غیلک تاوی چه ولد زنا دام داشه دا خاص کنزل دی نور نا قرآن دا دی حکم بیانی چه کل دا دی و مسلمان دا خلی نا او خات بلتا نو یا با دا سلی سلور گواهان پیش کئی پا دی خپل خبره باندی چه ما خبره سی ندکلی ما سره سلور گواهان شتا او پیش اکلل نو بس دی اخلاس شو دی جرم نا چه باندی چه الزام لگی دلی غیل بس زاور کولش که غیر شادی شدهی نا خو مخ کی ذکر شو چې سل کوړي او که شادي شو زین داغه پار رجم دے قتل لے او که چیرې دو سلور گواهان پیش نکړل چړو سو کو نه بس د خبره کړی و یا پیش یې کړو لیکن کمه او پکی دوو تریو و سلور پورنو نبت دے دروغ جن ثابت شو دروغ جن ثابت شو نو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چکلے آگا سلی رپورٹو کو دبیزت ہے چې دې سړی په ما باندې الزام لګولې دي نو بس دې براوستې شي او اتیا کوړي بوال شي. نور امامان وی چې نک رپورټ یو کو کو نکو خدا حق د قاضی دی دا د گورنمنت دی چې دی ورانی سي ادله به سزا ورکي. امام ابو حنیفه وی چې مطالبه بغواړي رپورټ بغواړي انور امامان وی چې نه سزا به له تاسو ورکول شي. تردی پور ایک دا تهمت پا جواندی نا پا مڑی باندی لگو لیو چو دا چا پلاری یاد کو دا چا روری یاد کو چی اغا داسی ہو اغا داسی ہو زنانای یاد کل چی اغا داسی ہو اغا ملاو ام با دیرانی ولی شی چی اصلور گوان پیش کا او که نپیش که ندلو با اتیا کوڑی ورکلی شی. دا سورۃ نور کې دریم قانون دی نور الفاظ هغه جزای د غیزان له حکم دی چې نور سی وتوي کافر وتوي يهودي وتوي هغه ځان لشي د غیزه لپاره قران او سنت کې حدود نشته. اگر بعد هغه وخت امام تا او سربراه تا او بادشاہ تا خبر او علي چې هغه څه قسم سزا مناسب مومي نا بول ورکي کنو ورکي هم هغه خبر راخه. قران کې صرف د دې کنزلو حکم دی او قانون دی چې کې لفظ د زنا راغلو او که نارینه ته نسبت کړو که زنانه ته نسبت کړو نو دی ته قذف وی او دی سړی ته قاذف وی. تی قاذف لبا اتیا کوړی ور کولیش کله چې د گواهان پیش نکړل لیکن قران داغي دری خبره بیان کړی دی هم به کوڑیو خیجی اتیا او بیاوی چه بس بدنو ملوو اتیا کوڑی وی وسراش ادا خلو لوو خی اغصدا ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا. دی پیس زیکی گوان قبلی که دو مسلمانانو چرتا سو کیسی اس مقدمی دا قاضی سرا دا حاکم سرا شادت تا ضرورتی نو دا سڑے نشی بوتلے چی دیل تاکی گواہیو کی ولی دے محدود فی القذف دے تا خواتیا کوڑی خوڑ لی دی وکنزلو کی دا گواہی نا قبلی گی دی تا محدود فی القذف ہوئی دے مردود الشہادت تے او در امداد چوی اولائی قوم الفاسقون دتبا رور بائی او قاری امیر صاحب دانشی ویلے فاسق بہت ویلی چی فاسق راگ ہے فاسق لار فاسق دا بہت ویلی چی دا دریخ خبر قرآن دا پا حق کی ذکر کری ام سزا اتیا کوری ام مردود شہادت چی شہادت نقبلی او چر بہت مسلمان فاسق بہت ویلی چی اور اس توی کتوبے ویستا دزلد اخلاسنا و صحیح طریقے سره نو بیا با تفاسق نوائے بیا با خمتقی پرزگار با عمل او نیک عمل مسلمان ورتوائے بس دو روشو چی پدو بی سرا و توبه سره د فسق نه ووته چې فاسق بوته نه وایې. نور هغه نور حکمونه په خپل حال دي چې سزا هم جاری شوه، شهادت به هم نه قبلېږي، دا به دي همیشه د پاره. د نور ایماو دا فیصله ده چې رب یار دور مدا کوي بس چې توبه ویستا حد په هم جاری شوه دی اتیا کولی او بیا توبه هم ویستا نو خیر دی شهادت هم قبول دی او فاسق و تم موائے. دا امام شعبی سے مذہب دی اغداس ہوئی اڈیر خلق و سر پدی که مرگر دی اور ایک مستا مرگری دی کچی تا لکوٹی انصاف کو امام ابو حنیفہ و پدی که دیر سخ دی کنا امام ابو حنیفہ زکا سخ دی چی قرآن پا که دیر سختی کردی دا سختی نکے نا خلق سمیگی دا اس قرآن یو قانون دے بس دے پا قرآن کی پروت تے نو سمرا خلق دروازی روزی دا کنزل کئی کنا سمرا بندیانو تا نسبتو نکئی ددی صفتو ددی بدعملے او ددی بدکارے دا خدا آگی گپ شپ تے خبری دی کنا خوا لیکن قانون ولی نه جاری کیږي ځکه دا زما اوستا کار نه دی دا سربراه کار دی د انتظامیه کار دی چې انتظامیه یې په ملک کې اسلامي دا باغی جاری کوي او چې نه نو بس قیامت کې به ارس چکیږي خبره هټولال تجمع کیږي کنه والذین یرمون المحصنات اغا کسان چی ولی پاک دامنو لرا پاک دامن زنانا قرآن یادی کری دی او دقا سی حکم دا پاک دامنو ناری نو هم دی ہاں کچرے پاک دامنی پکی نئی نکا پا لدانور شرطو نا پکی دری وارا چی اصیل ازاد دی بالغم دی او خو خیار دی لیوانے ندی او هغه ته ګوره کنزل کړی دي چې ځاني یا ځاني دی ویلی وته ها خدا غشه دي چې بدنام دي ټول خلکو ته معلوم دي نو بس داغه پرده حکم نشته په اسلام کې داغه عزت ختم شنو عزت خو په محسناتو کې دی چې دا صفت دی احسان پکی پاک دامنی دا ډېر لوی صفت دی په دا غي خلقو لپاره قرآن دا حکم نازل کړی الله چې په هر مسله کې د دوو گواهان نصیوا قرآن ندي ذکر کړی ارزه کې او دې ځای کې سلور کړی دی ولی ځکه دا نو مسلمان د عزت خبره ده ثم لم ياتوا باربعه شهداء او بیا دې راتلنه کوي په سلورو غواهانو راتلیو کړه خدای اخلاص شو بس دل بیا یو کوړم نشي ورکولې د آیات چې نازل شو نو حضرت سعد اوه رضی الله عنه چایجی بخا برا دا اون با کوری او سلی وینو بیا و بار گرزنو سلور تنا با گورو نبی علیہ السلام وی چطا دا سعد غیرت تاو گوره دا دی دا غیرت تاو جنوی خیر دا گناه نشتا و بیا وی چا انا اغیر من ہو واللہو اغیر من نیم زه د سعد نه زیات غیرتی ما او الله زمانه زیات غیرتی دي زکه خو په خلق باندې پابندې یخی دي چې قتل یې حرام کړی دی، بی اجازه تتلل یې حرام کړی دی. پردی زنانه سره لاس ملاول یې حرام کړی دی، خبرې کول یې حرام کړی دی. دا د الله غیرت ته کنه، لیکن دغه باندې غوسه کمل نه کوي، نو ځکه همیشه په دې مشکلاتو کې واقع ای. غیرت هغه ته وي چې د قران او سنت سره مطابقی، قران او سنت خلاف نه وي، بس چې الله څنګه ویلي دی نو هغه څه وکي. ځکه چې خبره دې حد تر ورسی او په دې ځای باندې ودرېږي، نو معلومیږي دا چې د دې بندنه مخکې ډېرې غلطۍ او خطایې شوې دي، مخکې د دنیا د غیرت کارونه پاتې شوې دي، نو اوس دې غیرتی شو. زه به مخکې د خپل غیرت نه کار اغستې وم، نو پابندي به یې کړې وه چې خلقو ما کره وګورې، څوک داسې آزاد نه راځي بی تپوس اجازت په غواړي. زه شرعي پرده کوم شته دی که نه د هغې شرطونه هر څه، نو چې د مخکې د هغې خیال ساتلی نو چرې به الله رب العزت باندې دا مرحله نه راولي. دا خواله راولي چې هغه مخکې پولې ماتې کړې، حدود یې مات کړو، دغه تا غیرت نشي ویل کنه. قران غزي سورت کې و احکام رستو راځي غي ذکر کړی دي، چې ته دا غي و احکام خیال ساتي، الله وتا دي لوی شرم نه بچ کی کنه. بیا راتلنو کې پسلورو گواهانو، فجلدوهم ثمانين جلدة پس اوه دی لرا اتیا کوڑی دے سزا دا. تک اصل کوڑی خدا گا چوچ دا عمل کڑے ہو کرنے، ادا عمل ندے کڑے بارے بلکل دا گنا پاک دے، وہ صرف یو مسلمان بندته کنزل کړی دی، هغه بی عزتی کړی دا، نو دغه لپاره په دی وجه باندې اتیا کوړی مقرر شو، سمانی نه جلدتن. او دغه شرطونو سره سره ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، نه به قبل وې د دې لپاره شهادت گواہی همیشه. ته دویمه سزا شوا ولی زکا چی دغا جبا چی پاکا جبا وا شهادتی هم قبلی دو عرصی قبلی دو، کلا چی داغینا یو پاک مسلمان بندتا کنزلو خاتو ناغا جبا جبا نشوا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی کچې ما په دین کې د ځان خبرې کولې کنه چې دا خلق ماته وي اسې بدنام کړي، کما ځان خبرې کولې نو ما به ویلو چې جبته پرې کې دې سړینا ولې بس تا حجب نشوا اسې غواخا ده چې دې نه په یو مسلمان باندې باندې تهمت لګي دو دا چې بنشوا دا کټکول لایق ده، خو یزه په دین کې ځان خبره نکوم، نو بس په دې باندې کلکیم چې لاوي چې ولا تقبلوا شهادت نه بدا، بس دې ټول مرد پر مردود شهادت شو، ته شهادت به مردودی چې څوک پیژني او معلومات و تایی اده راشی نو خلق بطول قاضی تاوی خیصه دا سره گوره محدود فی القذب ده ما بوی چه تخت ها تسلرات لی قرآن خستا بحق کیویلی لا تقبل لهم شهادتاً ابدا تم رغت لفظ ورد امام بو حنیبه دی ابدا تا گوری انو رو تنری کتلی اوید دی ابدا با امسا مطلبی کنا مطلبی داره چکا دیار سمرا توبی و باسی او دا ابدان نخلاسی گی مقبلوی دا دید پارا گواهی همیشا اولائی قوم الفاسقون او دغه خلق دی فاسقان دی با پا دینم باندی آدیگی چی دا فاسقان دی دا فاسق دی دا فاسق دا اری او کناری نیو کزنانی سر دینا چی گوریتیا کولی او خوالی شهادت نقبلی گی او بیام سیمنم با تنشی اغسته شدائیو متقی انسان را را دا بزرگ سوی را را دا صوفی سیب را را ننا فاسق سیب را را فاسق با تویلش اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَگَرَا کَسَانْ چِ تُوبَي وِسْتَانْ من بعد ذالکا پس داغی چه حد پی جاری شو چه کما سزا قرآن مقرر کلی وا اگا پی جاری شو او بی توبه ویستان و اصلحو او دخپل عمل پوره اصلحه اکلا مولی توبه خو دزلو شیر اخ پیمانشی انسان دی تا توبه وی را خو باغتا پتی اللہ تاو پتی مون خود آغا دزلو دا حال ننیو خبر امون بسنگ خبری گو و اصلحو چی خب انزو وقت با قیده دا جمع سرمونزو دیت اصلاح دا عمل وی او خود حلال و حرام و تمیزو او خود دروغ و رشتیاو پورا ناله بوتا منگوائیو اصلحو چیز عمل اصلاح اکلا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكَ اللَّهَ بَخُنْكِ مِهْرَبَانْ دِيم نصمت لب بخنے و توکلا رحمی و کونو فاسق بوتا نوائیم خو دا مسلمانے دا عزت درن خوگ نم بوتا غستیشی دقا کارو شو توبی سر دوم رو شو چی دا فسق نبچ اللہ اللذین صرف دی سر لگی هم الفاسقون سر چی فاسقان دی ہاں کجر توبی ویستا اسلا دا عملی اکلا نو بس اللہ بہت بخنو کی نمونگ بہت فاسق نوائیو وانوری خبری پخپل زیدی دا نجگن دی باس پا شهادت کی با دین قبلی او بخپل دی باندی دی صرف دا فسق نبچ دا عربیت تا اصول مطابق امام بو حنیفہ معنی دیر بہتر دا چی اغوی اللہ استثناء دا نزدی نکی گی انزدی دے اولائی قوم الفاسقون دلتا دے بلدار چی اغوی سر ابدا لفظ لگی دلے دے نو ابدن چی راش اغوی کی بیاس نکی گی بس آخو مہر پہ اوالش اغوی کی بیا تغییر تبدیل نرازی دا پاولی سکی اغدریم حکمو چی مسلمان تا چا کنزل اکلو یا مسلمانی تا نو کاغی پی رپورٹو کو کونکو حکم ادا دے چی قرآن بیان کن منگ دانو ہے چی گن ریولے چی حکوڑی والا ورکو و قرآن حکم قانون دا نازل کردے چی ادا سزا چی گوان و سرنو ناتیا کوڑی دی او چې دا پتا ولګي چې مسلمان څنګه یې ته مسلمان پیژنې مسلمان نه الله کوم عزت ورکړې ده ټول دې عزت مسله ده واخر